Бъди верен. Беседа, държана от учителя на 5 април 1942 година. Отче наш, ще се развеселя. Няколко стиха от 20-та глава на Йоанна. Духът Божий. Нашият век е век на реалното. Реалистичният век няма да го нарека материалистичен, понеже го свързвам с думата безверие. Понеже думата безверие не съществува в света. Тя е псевдоним. Някой не вярва. Той не вярва в едно, но вярва в друго. Бих желал да срещна някой човек съвършен, безверник. Този век не е на безверие, но е реалистичен век. Понеже е реалистичен век, костеливи орехи има. Като ги чоплиш с зъбите, ще си повредиш зъбите, трябва чук. Много деца повреждат зъбите си с чупене на лешници. Кой въпрос е много лесен? Казват някои, откровение имаме. Откровение на един гениален човек разбирам, но един обикновен човек никакво откровение не може да има. Ако откровението може да се даде на обикновените хора, досега светът щеше да цъфне. Но на гениалните, на талантливите хора ще дадат. Талантливите и обикновените, докато ги убедят в туй, минава се време. Сега има едно положение, което трябва да знаете. Как да гледате на света? Сега на вас ви трябва почивка. Всички сте турени като на парила. Тие парила, може би и вие да сте ги създали. Тие парила може и другите да са ги създали. Но ще ви приведа един български анекдот. Не е много поетичен, но е изразителен. То седи в следното. Някой селянин се оженил за една селенка и тя му забранявала да яде яйца. Казва: яйца няма да ядеш, само ако ти позволя. Без мое позволение, нито едно яйце няма да изядеш. Не знае, може би от Великден на Великден му е давала. Анекдотът е следният. Един ден тя умряла. Дошла една болест, припаднала и умряла. Той като видял, казва: отървах се вече. Не плача заради нея. Но взел човекът 4-5 яйца, заровил ги в огъня и казва: сега не може да ми заповядваш. Чули съседите, че се е поминала жена му и 4-5 дошли да го посетят. Като чул да се тропа, той извадил набързо яйцата и ги сложил в пазвата. Забравил за момент, че жена му умряла и помислил, че ще има скандал. Те започнали да го окайват и казват: голям огън гори на тая къща. Много голям е. Но този, дето гори, показва сърцето, е по-голям. Виж, казват, колко обичал жена си. Не, че обича жена си, но яйцата го горят. Ние, съвременните хора, страдаме от нашите яйца, от печените яйца. Създаде се една мисъл, създаде се едно чувство, създаде се една постъпка, които не може да се организират. Да дойдем до основните работи. Физическият свят е твърд. Материята, от която е създаден, е твърда и се дели до безкрайност. Духовният свят е жидък, на вода мяза, воден е. Умственият свят е въздухообразен. Божественият свят и той е твърд, но той е неделим. От него се образува голямото тяло, от физическия свят се образуват малките тела. Има едно подобие. Когато идваш да създадеш едно нещо голямо, трябва да се хванеш за Божествения свят. Когато искаш да създадеш едно нещо малко, трябва да се хванеш за човешкия свят. Хората, когато създават малки работи, хващат се за Божественото. Когато създават големите, хващат се за човешкото. Не върви работата. Ако човек не разбира вътрешния смисъл на света, ако той не разбира своите чувства, но няма ясна представа за чувствата, за постъпките и за своите мисли, мъчно може да се справи със света. Той мисли. Всеки мисли, че е най-важното нещо. Като комара няма друго такова същество. Жабата мисли, че като нея няма друго същество. Ами вярно е, че няма. Не, че светът е създаден само за комара. То е въпрос. Светът да е създаден само за жабата, то е въпрос. Трябва да имаме една ясна представа. Не само теоретически нещо да го помислим, трябва да го почувстваме и още трябва да го направим. Не само трябва да го направим, но има едно състояние, трябва да го опитаме. Аз вземам опита като една проверка. Има неща, които могат да се проверят. За пример, как определят учените хора, с каква бързина се движи светлината? Или как далечните слънца от Земята, по какъв начин измерват? С аршин ли? Макар че не може да идат на Слънцето, знаят какви елементи има. После определят температурата му. Има други работи, които не знаят. Не, че не знаят, но не искат да кажат. Понеже ние разглеждаме света от чисто земно гледище, според законите на Земята. Целият физически свят стои в едно безкрайно разнообразие на живота, при разни състояния. Животът може да се яви при 37 градуса, при 100 градуса, при 125, при 250, при 1000, при 2000, при 100 000 и при няколко милиона градуса. Сега ние само от нашето гледище на Земята мислим. Тук на Земята е така. Ами че как мислите? В Библията се казва: Бог създаде небето и земята. И земята била неустроена и пуста, и Дух Божий се носел на повърхността на земята. Голяма температура имаше в този дух, имаше живот. Той се носеше по повърхността на земята. Сега всички вие имате един свят, неустроен във вас. За пример, по това се отличава небето. Небето е устроено. В началото Бог създаде небето и земята беше неустроена. Светът се създава всеки ден. Той се създава разумно. Небето е създадено. То носи разумния идеал света. Оттам се вземат всичките форми. Казвам, всеки един трябва да работи, да пресъздаде себе си. То е задачата на земята. Ако дойде един художник, той няма да се роди със своята гениалност. Той се ражда с всичките възможности. Постепенно, като работи, той става виртуоз в тази област, да рисува. Така става с музикантите, така става с писателите, така става с онези, които говорят или работят. Религиозните хора казват: от духа ще дойде. От духа ще дойде, но Бог иска работа. Не може да дойде така. Аз не го помня. Че ти не го помниш. Много религиозни хора мислят, че като не помнят, забравили го. Не трябва да го забравяш. Някои неща, които са важни, защо ще ги забравяш? Ако забравиш как да си обуваш обущата, какво ще бъде? Ако забравиш как да се качиш на един кон, или как да се качиш на някоя каруца, или ако забравиш откъде да влезеш в къщата, идеш оттам, дето няма врата, искаш да влезеш, търсиш нова врата. В човека има едно вродено щеславие и гордост. Човек мисли, че много знае. Да ви приведа един анекдот. Трябва да се пазите. Той не е поетичен, но обяснява. Една доста интелигентна селенка не знаела как да готви. Отива в съседите и пита: вие как варите боба? Туряме го във водата и като стоплим първата вода, хвърляме я. Втората не я хвърляме. И ние така го варим. Пита: житото как го варите? Казва ти. Ние така го правим. Казва: баницата как я правите? Казва ти. Как? Тя казва: и ние така. Един ден съседката искала да я изпита колко знае, и когато тя дошла да ги пита как те готвят охлювите, тя казва: туряме ги в чутурата, начукваме ги хубаво. Туряме ги в тенджерата, туряме ориза отгоре. И ние, казва, така ги правим. Това е човекът, който не знае. Така не се говори. Има един анекдот, ще го оставим него. Нас ни е потребно едно знание, което да ни освободи от тежестите, които имаме. Съвременните хора имат големи тежести. Има неща неверни, празни. Четеш едно съчинение, писал неверни работи от всякъде. Смущаваш се, човек трябва да проверява нещата. Често има преувеличение. У българина чувството на преувеличение е силно развито. Харесвам това чувство на българина. Не казва нещата, както са, той ги преувеличава. За пример, в практическо отношение, някой казва толкова свят много, 20 хиляди, а то едва 1000 души има. Друг казва, като отиде на някой събор: свят, свят, яйце да хвърлиш, няма къде да падне. Събрали се 1000 души и яйце нямало къде да падне. Преувеличение. Само в едно нещо той не преувеличава. Като го попиташ колко даде нивата, няма да преувеличи. Казва: едва прекарахме. Там няма увеличение. Като е за друго, много увеличава. Казва: учен човек е, звездите снема отгоре. Щом дойде до там, трезвене вече, разсъждава, много знае. Та казвам, сега, ако вземеш един човек, който много те обича, преувеличава работата. Ако ще ти даде мнението си за някой човек, когато обича, казва: този човек е ангел. Той е добър. Добър. Да ви приведа един анекдот. Колко са добри хората. В едно богато семейство през постите заклали един паток. Идва един гост. Скрили патока в една голяма тенджера, турили коприва да ядат. Поседял гостът, мирише му. Питат го: кога ще си ходиш? Утре рано. Казват: по-добре тъй, времето ще се развали. Турят го да спи там, дето е патокът. Сутринта става рано, взема патока в турбата. Казват му: хана добър път. Той казва: на добър път, но се опасявам. В моя живот патиците дойдоха да царуват. Ако ме хванат някъде, казват: няма, няма да те хванат. От патка нищо не става. Няма лошо. Търсят пътока в тенджерата, няма го. Ти ще преувеличиш една работа, ще туриш на един човек, той да е способен. Всичките хора, които са създадени, те са с различни способности. Някой човек не може да го туриш на някоя работа, за която няма способност. Ние мислим, че всеки може да бъде съдия. Не всеки може да бъде учител. Не всеки може да бъде майка. Не всеки може да бъде баща. Не всеки може да бъде адвокат. Не всеки може да бъде виртуоз или певец. Раждат се хората в света. Следователно, ние трябва да уповаваме на онова, което природата е внесла, или онова, което Бог първоначално е вложил. На той трябва да разчитаме. Често в живота ни се ражда един дисонанс, който аз го отдавам на две причини. Три причини има. Един дисонанс се ражда от движението на Земята, друг от движението на месечината около Земята. Един от движението на Слънцето. Слънцето се движи с една скорост 300 000 км в секунда. В подсъзнанието на човека, човек трябва да вземе влиянието на Земята, на Слънцето и на месечината заедно. Един човек, който няма перпендикуляр, който не е свързан с центъра на Слънцето, аз читам центъра на Слънцето и интелигентността на Слънцето. Слънцето е разумно. Земята е разумна. Между тия две разумности има отношение. Видимата Земя е тялото на Земята. И Земята има душа. И Слънцето има душа. Той не искам да ви доказвам, дали вие вярвате или не. Аз вярвам, това е важно. Нещата, които не съществуват, те съществуват. Те са. Нещата, които не съществуват, аз и да не вярвам, нищо не значи. Не важат за мене доказателствата, има ли Господ, няма ли Господ. Казвам: какво подразбирате? Сит съм, гладен съм. Няма Господ, гладен си. Има Господ, сит си. Мислиш: добре, има Господ. не мислиш добре, няма Господ. Добър си, има Господ. Лош си, няма Господ. Справедлив си, има Господ. Не си справедлив, няма Господ. Та казвам, ония неща отрицателните, те са в тъмнината. В тъмнината няма знание. Там човек не чувства никаква перспектива. Всичките ония хора, които отричат реалността на света, умът им е помрачен. Всъщност аз разглеждам хората. Много хора, безверници, които са, тъмен цвят имат. Щом видя черт цвят на лицето, зная, че той е развален. Някои отричат, но имат светло лице. Казвам, ти си вярващ. Той съответства на известни области в човешкия мозък. Човек сега няма какво да разправя, дали има вяра. Човешкият череп показва, дали има вяра или не. Вземете човека. Като умре, по-добър се показва. Ако е бил вярващ, тази част на черепа горе, колкото е по-тънка, ако не е живял във вярата, костта е дебела. Ако е бил религиозен, костта е много тънка. Ако не е бил религиозен, костта е дебела. Значи, не е имал. Достатъчно е да турите една свещ в черепа и да видите, де е светъл черепът. Там човек е работил най-много. Дето е дебел, светлината не може да проникне, значи невежа е. Ние съвременните хора, понеже сме се отдалечили от Бога, отричаме Бога, нас ни е срам. Ще ви приведа един пример. Американците имат той чувство на преувеличение. Един проповядвал за лисицата, че имала дълга опашка. Той имал един приятел и му казал: ти знаеш, че много обичам да преувеличавам. Като започна да преувеличавам, ти ще мръднеш с показалеца си, да се не излагам. Започнал той да проповядва с примера за Гедиона, който хванал лисиците. Той казва: но тия лисици са имали опашки по 6 метра. Приятелят му направил знак с показалеца. Казва: вижда ми се малко невероятно. И намалява с половин метър. Приятелят му пак направил знак с показалеца. Казва: но и това ми се вижда невероятно. Намалява още повече. Не преувеличавайте нищо в себе си. Нито увеличавай, нито смалявай. Казва: много страдам. Че какво страдаш? Колко деца си отгледал? В какво седи страданието? Ти не си отгледал едно дете. Зная, един господин 90 години е живял и с молитвата е отгледал 2500 деца. Само с молитва се е молил. А ти колко деца си възпитал? Де ти са страданията? Нямам обуща. Много страдаш, че нямаш обуща, че нямаш шапка, че някъде не те приели добре. Кого приемат добре? Заека приемат ли добре? Лисицата приемат ли добре? Птичките виж. Навсякъде треперят. Помнете, че земята е място на изпит. Тук хората идват на проба. Земята е пробно място. Най-великите хора на небето, когато искат да ги опитат, ги пращат тук. Следователно вярвайте, че идете на проба. Ще се пробва вашето търпение, ще се пробва вашия ум, ще се пробва вашата добродетел. Ще се пробва вашата ученост, ще се пробва вашето знание, ще се пробва вашето изкуство. В музиката ще се пробвате. Всичко трябва да мине през проба в света. Само онова, което е пробвано, то остава в човешкото съзнание. Като идеш в оня свят, може да работиш. Онова, което не е пробвано, се изгубва. Те, както сега учат в гимназията, свършат и всичките формули ги забравят. По история забравят много дати. Много неща забравят. Знание, което се забравя, изкуство, което се забравя, музика, която се забравя. Има знание божествено, което следва човека. В този знание радостта е спътница. Всякога при това знание ти имаш вътрешна радост. Като пееш, радваш се, че можеш да пееш. С пеене всичко може да направиш. Ако посадя един декар земя, че и пея, те ще ми даде 10 пъти повече жито, отколкото един, който не е пял. Какво ще кажете? Това е опит. Ако съдя дини и пея, тия дини ще растат по-хубаво. Всичките уния хора, които работят добре, те пеят. Човек, който има любов, той пее вече. Онези, които правят една работа без любов, те не може да успеят в работата си. Казвам, радвайте се на малките благословения, които Бог е дал. Една пчела, за да събере 1 грам мед, трябва да посети 633 цвята. Ако имаш търпението на тази пчела, Божиите блага по-малко се вземат. В умствения свят има цвят. Има цвят и в духовния свят. Ние сме се научили на такива благословения, стотинка по стотинка или зрънце по зрънце. Житото, както е, не се ражда така голямо, но малки зрънца. После мнозина се изгубили предназначението си. Казва, защо съм дошъл на този свят? Ти си дошъл в естеството ти, виждам, да утешаваш. Казваш, аз като страдам, няма кой да ме утеши. Аз да утешавам другите. Казвам. Няма какво да те утешават тебе. Господ те е пратил ти да утешаваш. Ти си пратен за музикант, да свириш на хората. Като дойде да осиромашееш, Господ ще ти помогне. Не се съмнявайте. Човек, който е изпълнил задълженията си към Бога от любов, няма в цялата история на човечеството да е бил някой разочарован. Йон, който бягаше и не искаше да иде, какво му стана? Този Йон, къде ще го намерим? Вие ще кажете за Йон, че беше любимият ученик. Този Йон направи така. Какво ще кажете тогава? Казва, Господи, не те разбирам. Ти вършиш неща, спокойствие нямам. Да им кажа, че след 40 дена Ниневия ще пропадне, казах и не стана. Това го търпя. Но стига една тиква, израсна с листата си, и дойде един червей, изяде я. Не можеше ли тази тиква да остане? Казва, защо червеят я изяде? Ти искаш каквото си казал да стане. Ти съжаляваш, че една тиква пострада, а не съжаляваш, че в Ниневия има толкова деца. Отвори му се сърцето. Да, Господи, аз не разсъждавам право. Казвам. Йон дойде да бъде един от любимите ученици на Господа. Когато правите погрешка някой път, ще дойдат тия мъчнотии. Ще разсъждаваш. Не може ли да не дойдат тия мъчнотии? Няма да обиждаш Господа и да казваш. Господи, така не се прави. Да знаеш, че има едно същество, което държи всичко. Твоето щастие зависи от него. Когато всичко изгубиш, ти ще дойдеш до него и тогава ще чуеш неговия глас. Когато влезеш в дъното на пъкъла, тогава ще чуеш гласа му. Йон влезе в ада, в устата на кита. Като започна да се моли, чу го Господ, казва, какво правиш? Казва, избягах от лицето ти. Той заповяда на тази риба да го изхвърли навън. Като го избълва на брега към Испания, на изток отиде. Сега мнозина сте като Йона. В това място ви е мъчно. Вземете торбата. Казвате, да си поживеем. Ще се намерите в корема на рибата. В отробата на кита. Като дойде сиромашията, болестта, тогава кой ще ви помогне? Писанието казва, когато пътищата на един човек са угодни на Господа, Бог го примирява с враговете му. Значи, Господ изпитва пътищата. Когато имаш сила да извършиш Неговата воля, Той те благославя. Ти, преди да вършиш Неговото дело, гледаш Твоето дело, оставяш Господа. Най-първо мисли за Господа, мисли за сърцето и най-после мисли за стомаха. Ако най-първо мислиш за стомаха, после за сърцето и главата, ти си на крив път. Мисли главата да вземе участие в храната и в сърцето да вземе участие. Във всяка работа нашият ум и сърце да вземат участие. Като направим едно дело, да се радваме. При мене са идвали някой път. Не е хубаво да говоря лични работи, има изключения. Един мой метод. Иде някой. Не му говоря, има ли Господ, няма ли Господ. Дойде някой и ми се оплаква, не му вървяло. Това, онова, не му върви. Виждам, че има бъдеще. Но онези, които нямат бъдеще, казвам. Сега съм много зает. Нямам време. Тъй се избавям от тях. Не, че нямам време, но трябва да му говоря, защо е така. Иска философия. Казвам, слушай, след 2 години работите ти ще тръгнат добре. След 3 години ще се ожениш. Много добре ще тръгнат. Ще се родят 2 деца. Едното мъжко, другото женско. Много даровити деца. Ще се възмогнеш. Когато стане той, ела при мене. Казва. Вярно ли е? Или ме смяташ? След толкова години дойде. Питам го как стана. Тъй както каза, тъй стана. Рекох. Аз ти прочетох това, което Бог е наредил за тебе. Божият път прочетох. Вярвай в този, който ти е определил пътя. Който те изведе, вярвай в него. Отива един при ясновидката Кортеза в Сливен. Оплаква се един селянин, че не му върви работата. Тя му казва. Не ти върви работата заради едно еренде, което открадна преди 4 години. Едно голямо еренде, не от тези малките. Да върнеш ерендето, тогава ще ти тръгне. Казвам. Защо задържа това еренде? Защо му е? И той не знае. Но работите му не вървят. Ще върнеш ерендето на човека, да ти тръгнат работите. Аз да ви кажа. Имаш омраза към един човек, обидил те е. Дръж ерендето в себе си. Съмнението дойде, дръж ерендето. Върни той еренде на дявола, откъдето си го взел. Да ти тръгне напред. Тори хубавата мисъл. Както Господи, ти прощаваш, прости и ти нашите дългове. В Отче наш, нали така се молите, прости нашите дългове, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Бог обича хора, които постоянно се коригират. Ако си цигулар и слушаш някой друг цигулар, слушаш го и ти започваш да свириш. Някои не се коригират, казват: защо не съм даровит като него? Радвай се, че си го срещнал. Ако ти бъдеш като онзи руски виртуоз, слушал друг виртуоз, теглил си куршума, защото не можал да свири като него. Не искал да живее. Някой път има стари хора, които не искат да живеят, искат да се самоубият. Казвам, ако някой път ви дойде на ум да се самоубиете, аз да ви дам един метод, как да се самоубиете. Не търси револвера, но почни да гладуваш 5, 6, 8, 20, 30 дена. Ще почнеш да поумняваш. Пусти и ще видиш, дали ще искаш да се самоубиеш. Ти ще идеш от канарата долу да се хвърлиш, или в кладенеца долу да се хвърлиш с главата надолу? Не. Пусти. Единственото самоубийство, което се позволява, е постът. Като постиш 40 дена, ще прецениш какво нещо е животът. Че така не се мисли. Всички сме турени на голямо изпитание без разлика. Онези, най-великите хора в света, най-много страдат. След тях талантливите страдат и обикновените страдат. На всяко същество една необходимост е страданието. Казват вече, че вечната скръб не е скръб. Скърбите са една необходимост за нашето повдигане. Те са необходимост за нашето облагородяване. Без страдание ние не можем да разберем божественото в живота. Не да страдаш постоянно. Страданието е извън времето. Сенките на страданието са после. Един минава по една града, една вечер като се напил, минал по градата над една голяма пропаст. Как минал като пиян, не паднал. Сутринта като минал, като видял къде е минал, побелява му главата, уплашил се. В 24 часа побелял от после. Как е минал? Защо да не се зарадва, как са го превели по тази града от невидимия свят? Наместо да благодари, той е полудял. Казва: как съм минал, но ако бях паднал? Ние седим върху нещастието на миналото. Преживяваме го, докато напълно изгубим смисъла на живота. Сега някой път казвате: има ли смисъл? Старите, идете да утешавате младите. Дайте им своята опитност. Покажете им пътя. Не ги обвинявайте. Казвате: аз как ще постигна по-добре желанието? В такъв случай младият ще помогне на стария. Аз сега говоря за старите хора, в които вече умът се е развил, мозъкът се е развил в ущърб на тялото. В младите не е така. В младите има хармония между мозъка и тялото. Старите дойдат, на стари години напуснат. Област само отвътре гледат. Всичко, което се върши на млади години, мислят, че е глупаво. Тия глупости ти създаде. Мислиш, че баща ти бил глупав, като те родил. Ако не беше те родил баща ти, какво щеше да стане? Никога не осъждайте баща си за една постъпка, която е направил. То е едно правило. Защото, ако го осъждаш, ще дойдеш до положението на баща си, да минеш през същите горчиви опитности. Никога не осъждайте един вярващ за неговите вярвания. Не ги съдете. Говори му, за да го изправиш. Покажи му добрия път и го остави. Свободен да възприеме. Всякога имай едно зачитане в душата си, както трябва. Та казвам, за да се справите с земята, стои вие не можете да разбирате физическия свят. Вие не разбирате какво нещо е човешката свобода, какво нещо е истината. Човек, който не е свободен, не може да разбере физическия свят. Като стане свободен, той ще разбере, ще види, че в физическия живот има много богатства, които могат да се придобият. То е рядък материал, който трябва да добием. Че като идем в Божествения свят, той, което сме придобили на земята, ще го оставите. Онзи студент, който свършил гимназия, който свършил университет, нали като влезе в живота, ще му дадат диплом, че знанието, което учил в гимназията и в университета, ще го вложи в живота. Онова, което сте учили на земята, ще го приложите в Божествения свят. Някой от вас мислите, като умрете, какво ще правите в оня свят? Като умрете, от оня свят ще ви пратят тука на земята, да се учите как да проповядвате. Представете си, че в къщата ви живеят два вида хора. Едните видими, другите невидими. Дойде този, който не е видим. Пратят го да те ръководи. Речеш да направи нещо, той дойде на ухото ти и ти шепне. Казва, не прави това. Когато шепне ухото, говори по три начина. Някой път говори от корема долу. Някой път говори от сърцето нагоре. Някой път от долната част на главата, някой път отгоре. Друг път говори от дясната страна малко. Сега допуснете, че вие вярвате. Не искам да създадете едно верою, но да имате разумни отношения. Този, който ти говори при дясното ухо, аз ще чувам неговата мисъл. Казвам, онова, което ми каза, трябва да го проверя. Ако той ми казва нещо, което не става, той не е от много учените. Да ми каже нещо, да стане. Днес каже, утре каже, онова, което в нас говори, което е истина, с което проверявам, то е вярно сега. Сега ние наричаме всичките същества, които работят заради нас. Те са земни учители. Може да си имал един земен учител, който те е обикнал и като те е обичал на физическия свят, идва да ти помага. Целият живот е целокупна деятелност на безброй същества, които те обичат и работят заради тебе. Всички идат всеки ден. ти си се обесърчил, казват, не бой се, ще се уреди твоята работа. Сега идат всеки ден. Един дойде ти каже, втори, трети, четвърти. Вие искате да ги видите такива като хора. Питам. Когато една плоча ти говори, как я виждаш? Когато една плоча пее една песен или говори една реч, с какъв език го прави? Една игла има, която притиска. Тази игла върви, мяза на човешкия език. Сложна е човешката реч. При човешката реч, езикът взема хиляди положения. Речта е много изящна. В една плоча с игла не може да се предаде тази реч. Реалните неща в света не са плочи. Реалност на плочите има, в плочите има съзнание. Той, което е полуреално, отекчава. Всяко нещо, което те отекчава, е полуреално. Онова, което не те отекчава, а постоянно внася подем, ти се движиш, то е реално. Той, което расте, е реално. Вярата, която расте, е истинска вяра. Любовта, която расте, е истинска любов. Надеждата, разумността, добродетелта, която расте, тя е истинска. По-човешки говориш. Всичките тия неща, които носят мир и съгласие, и човек се радва в себе си, то е реалното. Всички ония отрицателни неща, с които ние сме заразени, то не е реално. Тогава, за да ви тръгне напред, търсете добрите хора. Ако искате да добиете знание, няма да търсите някой невежа. Един професор може да ви помогне. Един господар, който не те разбира, ще те прати да му пасеш говедата. Какво ще направиш с пасенето на говедата? Един учител ще ти даде един клас деца. После ще ти даде един метод как да ги възпитаваш. То е реалното. Да се опознаеш с душата на децата. Тия души, излезли от Бога, носят известни благословения. Може да не обичаш добрите деца, но ти бъдеще нямаш. Майка, която не обича децата си, бъдеще няма. Баща, който не обича децата си, бъдеще няма. Учител, който не обича децата. Съдията, който не обича, бъдеще няма. Това е закон в света. Доброто, което е в децата, ако не обичаме, не онези болезнени деца, не у нези деца, които са плочи, аз не говоря за тях. Аз говоря за тези, които ангелите отгоре гледат. Те са отражение на ангелите. Та сега този Тома, каквото пожелай стана. Дойде Христос и казва: Тома, елай виж. Този век, днешния, са томовци, като се яви Христос. Тома казва: Господи мой и Бог мой. Христос казва: Искаш ли повече доказателства? Тома повярва. И ние трябва да имаме доблестта на Тома. Не като замине Христос да кажем, дали това беше действителност или илюзия? В иллюзиите приръст няма. Всякога, Когато има илюзия в човешкото съзнание, човек губи от своята тежест, човек губи от своята сила, човек губи от благородството на своето сърце, губи микроскопически, но губи. Всякога, когато е в божествената реалност, микроскопически печели. Тялото печели, умът печели, сърцето печели. Той, в което печели, е божествено. Той, в което губи, не е божествено. Казвам, радвайте се в света на малките придобивки. Радвайте се на една радост, която иде. Радвайте се на една красива мисъл. Радвайте се на една хубава картина. Радвайте се на едно хубаво цвете, което виждате. Радвайте се на малкото изворче, което тече. Радвайте се на малкото поточенце, което говори. Аз вземам пример от него. Доволно е. Казва, колко е добър Господ. То се радва. Защо аз да се не радвам? И аз тъй се радвам. То запява. И аз запявам. Казвате, то е птичка. В дадения случай това птиченце ходи със своя аероплан. Аз виждам една душа се е качила и ходи с аеропланчето. Ти не виждаш душата, виждаш аероплана. Аз те първа има да си образувам такова едно аеропланче. Сега има такива аероплани. Те започват да снасят яйцата. Трябва да ги възпитаме. За бъдеще ще имат малко възпитание. За бъдеще тия птици ще носят големи блага. Сега не знаят. Най-сладките плодове ще носят. Христос казва: дай си пръста. Казвам на всинца ви. Турете си пръста в раната, в язвата, и като турите пръста, тогава да повярвате, че няма друго доказателство, да тръгне светът напред. По-добър Великден от този не сме имали. София не е имала по-добър Великден. Всички вървете в дома си. Обърнете се към Господа. Христос посреща англичаните и им казва: не правете беля на тия хора, не трябва да ги смущавате. Паднаха от коня си и казват: кой си ти? Аз съм Исус. Не правете зло на тия хора. Тайна молитва. 27-ма беседа, държана от учителя на 5 април 1942 година, неделя, 10 часа, Великден, Изгрев, София.